ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये अध्याय का विषय है वानप्रस्थ जीवन शैली। उसमें तपस्या और वैराग्य प्रधान है। तो वैदिक संस्कृति में अर्थात वानाश्रम धर्म, वैदिक संस्कृति और वानाश्रम धर्म तो दोनों एक ही है, मतलब दोनों का पूरा संबंध होते हैं। वैदिक संस्कृति वानाश्रम धर्म के बिना नहीं होते हैं और वानाश्रम धर्म तो वैदिक संस्कृति के बिना नहीं होते हैं। तो विशेषकर वानप्रस्थ जीवन में तपस्या प्रधान होते हैं और ब्रह्मचारी जीवन में, संन्यास जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी। गृहस्थ जीवन में भक्ति स्कंद सरस्वती ठाकुर का वचन है, लाइसेंस है इंद्रिय सुख के लिए, लाइसेंस है। अन्य तीन आश्रम में तो कुछ लाइसेंस नहीं होते, तो खाली तपस्या होते हैं। और गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा इंद्रिय सुख अनुमोदित होते हैं, लेकिन उसमें लाइसेंस भी लाना है, अर्थात विवाह संस्कार करके तो वो इंद्रिय, थोड़ा सा इंद्रिय सुख जो अनुमोदित होते हैं तो उसको भोग करना है। तो विवाह संस्कार के पहले नहीं होते और विवाह संस्कार है लाइसेंस लेना। तो लाइसेंस का मतलब रिस्ट्रिक्शन भी है, बाधा है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना, तो उसका मतलब है कि आईन के अनुसार अनुमति है ड्राइविंग करना। तो ड्राइविंग करना, लेकिन वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करना है। और अगर कई व्यक्ति सोचते हैं कि अभी लाइसेंस मिल गया है तो अभी मैं स्वतंत्र हूं और जैसे इच्छा हो मैं ड्राइविंग करूंगा, तो उससे वो लाइसेंस लेना और दंड भी देना है। तो लाइसेंस है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए और साथ ही साथ तपस्या भी होती है। तो जैसे कि वो चातुर्मास्य व्रत, इस श्लोक में चातुर्मास्य व्रत का लेख है। तो सामान्यतः वैदिक संस्कृति में तो हर आश्रम के लिए चातुर्मास्य व्रत पालित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कहते हैं कि मैं गृहस्थ हूं, मेरा लाइसेंस है इंद्रिय सुख नहीं, और चातुर्मास्य में इंद्रिय सुख बिल्कुल बंद करना है। तो आजकल हम चातुर्मास्य को इतना सा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि काल ऐसे है, जमाना ऐसे है कि लोगों की रुचि बिल्कुल नहीं है तपस्या में और अभ्यास नहीं है, अभ्यास है भोग विलास में। तो आमतौर लोग के लिए तपस्या का प्रश्न तो बिल्कुल नहीं होते है। तो अगर हम सामान्य लोगों को कहते हैं कि चाय कॉफी प्याज रसून बंद करना, तो डरते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो कैसे वो इसके पहले दो तीन श्लोक के पहले वर्णन था, तो गर्मी का मौसम है, वो वानप्रस्थ का कर्तव्य है गर्मी का मौसम में पांच आदमी में ध्यान करना, अर्थात तो चार दिशा में खुद को गिरा के आग जलाना है और ऊपर से तो सूरज का ताप आते हैं और शीतकाल में नदी के अंदर प्रवेश करके गर्दन तक ध्यान करना है। तो इस कल युग में अगर हम ऐसे प्रचार करते या प्रयास करेंगे ऐसे करने तो संभव नहीं होगा। तो मन इतना स्थिर नहीं है और शरीर भी इतना ताकत नहीं, इतना पुष्ट नहीं है कि ऐसा तपस्या सहन न सकते। तो इसलिए हरे नामा एव केवलम, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि इस काली युग में इतने सब तपस्या करने की शक्ति नहीं है इसलिए भोग विलास करना चाहिए, तो वही मतलब नहीं है। तो तपस्या भी वैराग्य भी ग्रहण करना है, लेकिन पूर्व काल में जैसे था तो ऐसे नहीं है, लेकिन कम से कम ये चार नियम पालन करने चाहिए और वो तपस्या और वैराग्य युक्त वैराग्य होना चाहिए। निरार्थ वैराग्य से अर्थ नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं कि कई कई व्यक्ति तो ऐसे तपस्या कुंभ मेला में ऐसा योगी देखते तो ऐसे तपस्या करते हैं तो एक हाथ सदैव ऐसे ऊपर रखते हैं और कुछ दिन में तो एकदम ताकत हो जाते हैं और उसमें कुछ मांस नहीं रहते हैं और बहुत खराब देखते हैं, लेकिन उसका चिन्ह है कि मैं तपस्वी हूं। लेकिन उससे क्या फायदे होते हैं? अच्छा होता तो उसी हाथ में बीन दाग लाना और नाला करना तो कुछ फायदा होता, लेकिन ऐसे ऊपर रखना और सबको घोषणा करना मैं तपस्वी हूं और मेरा हाथ से कुछ काम नहीं होते, तो कुछ बुरा नहीं करते और कुछ अच्छा भी नहीं करते। तो मूर्ख लोग तो ऐसे ही मूर्ख तपस्वी को बहुत सम्मान देते हैं। खड़े पांव खड़े मतलब कभी भी नहीं बैठे, और ऐसे अभी मौन व्रत तो कुछ नहीं बोलते, तो कुछ खराब भी नहीं बोलते और कुछ अच्छा भी, और जब कुछ जरूरत है तो लिखते, तो लिखते क्यों तो बोलो, लेकिन मेरा व्रत है कुछ नहीं बोलता, मौन व्रत मौन व्रतधारी साधु। तो मूर्ख लोग तो ऐसे साधु को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि वे नहीं जानते, तो ये वानाश्रम धर्म में तपस्या करना का क्या उद्देश्य है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि तपस्या ही उद्देश्य है, और इसलिए अगर एक व्यक्ति एक साधु बहुत तपस्याशील होते हैं तो वे उसको श्रेष्ठ साधु जैसे मानते हैं। लेकिन तपस्या वैदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है, वो उपाय है। इट इज द मीन्स नॉट द एंड। उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो कृष्ण भक्त हम ऐसे बोलते कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का वस्तु नहीं है, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुनाय श्रवण आदि शुद्ध चिते को ये उदाय। ये कृष्ण भक्ति सब व्यक्ति सब आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन अभी वो भोग विलास की इच्छाएं से आच्छादित है, सुप्त है, तो वो कृष्ण भक्ति प्रवृत्ति पुनः जागृत होना चाहिए। श्रवण आदि श्रवण कीर्तन स्मरण साधना भक्ति से, भक्त्या संगतया भक्त्या, साधना भक्ति से शुद्ध भक्ति राग भक्ति की उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे है ये तपस्या करना का आवश्यकता है, किसलिए? क्योंकि हम सब जो बद्ध जीव हैं, हम इंद्रिय सुख भोग विलास पर आसक्त होते हैं। तो जैसे कि ये भोग विलास पर आसक्ति कम जाएगा, और जैसे कि भोग विलास करने से मन और विभ्रमित नहीं होगा, तो इसलिए तपस्या स्वीकार करना चाहिए। लेकिन केवल भोग प्रवृत्ति बंद करना वैदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है। तो ये मायावादी की भ्रांति है कि हम सभी प्रकार का इंद्रिय सुख बंद करेंगे फिर हम पत्थर जैसे बन जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, किसी जगह जाना नहीं। तो इसलिए एक साथ हम ईश्वर प्रभा लिखते हैं कि मायावादी के भावी की भावी स्थिति है पत्थर, तो पत्थर में प्रवेश करते फिर कुछ काम नहीं है, कुछ बोलना नहीं, कुछ संबंध दूसरों से रखना नहीं, तो पत्थर जैसे बुद्धि है। लेकिन जीव की वास्तविक स्थिति है आनंदमय, और वो आनंद है सेवा सुख। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वो सुख जो अनुभव होते हैं वो जैव धर्म है, वो जीव की वास्तविक स्थिति है। और वो सेवा सुख प्रवेश करना, सेवा सुख में प्रवेश करना, एक्चुअली सेवा सुख में प्रवेश करना ही, सेवा में प्रवेश करना वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है। और सेवा करने से अपने आप अर्थात कृष्ण की कृपा से स्वाभाविक सुख अनुभव होते हैं। तो तपस्या में सुख नहीं है, तपस्या का मतलब सुख से कष्ट ग्रहण करना। तो इसलिए समझना चाहिए कि जीव जो आनंदमय, जीव का स्वभाव है भगवान जैसे आनंदमय, तो जीव का धर्म नहीं है तपस्या, क्योंकि तपस्या का मतलब कष्ट। तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, और जीव का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आनंद प्राप्त करना। धर्म ही है सेवा करना, और उससे आनंद आते हैं। तो मुख्य चिंतन होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, नहीं है कि कैसे हम आनंद अनुभव करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि कैसे हम आनंद लेंगे, तो हम अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकते। अगर हम सोचते हैं कि मैं सेवा करूंगा उससे मेरा आनंद होगा, तो वो ही सेवा नहीं है। तो पहले पहले प्रचार में हम लोगों को कहते हैं तो कृष्ण भक्ति करो उससे आपका सुख होगा, वो सही है। लेकिन थोड़ा उन्नत भक्ति में उन्नत होने से तो ऐसे प्रचार करना चाहिए भक्तों को कि हम भक्ति करते हैं अपना सुख के लिए नहीं है, कृष्णा का सुख के लिए। और जब तक हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं खुद का सुख के लिए, तो तब तक तो वो ही वास्तविक भक्ति नहीं है। तो ये सब तपस्या करना है, जैसे कि वो बद्ध जी तो भोग विलास लिप्त जी तो वो भोग विलास से अनासक्त होगा, फिर उसका अवसर होगा कृष्ण भक्ति में प्रवेश करने। तपस्या का उद्देश्य है अनर्थ से विरक्त होना और अर्थ में। अनर्थ का मतलब जो हमारे आत्म के लिए अनुकूल नहीं है, तो अनर्थ निवृत्ति करनी चाहिए, उसलिए तपस्या करना है और अर्थ प्रवृत्ति में प्रवेश करना चाहिए। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब जीव का धर्म का पोषण करना चाहिए। तो भक्ति में अनर्थ निवृत्ति होती है भक्ति से। भक्ति इतनी शक्तिशाली विधि है कि केवल भक्ति करने से अनासक्ति होती है ये भोग विलास पर। तो इसलिए भक्तों के लिए ऐसा कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आराधित हो यदि हरिष्ट प्रसाद का किम नाराधित हो यदि हरिष्ट प्रसाद का किम। अगर भक्ति हो हृदय में तो तपस्या करने का क्या आवश्यकता है, क्योंकि तपस्या करना और सभी वैदिक अनुष्ठान पालन करने है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अगर भक्ति प्राप्त होते हैं, अगर भक्ति पुनः जागृत होती है, तो तपस्या करने का क्या आवश्यकता है। और यदि तपस्या करना है लेकिन उसका फल भक्ति नहीं होते हैं, तो तपस्या करने से क्या फायदा है। तो दोनों परिपेक्ष से तपस्या करने का कोई आवश्यकता है। तो किसी वैदिक संस्कृति में तपस्या मुख्य है। तो ये वान आश्रम धर्म पालन करना तो केवल बद्ध जीव को प्रस्तुत करने है भक्ति ग्रहण करने के लिए। जैसे कि उसकी मानसिक वृत्ति अनुकूल होगा भक्ति ग्रहण करने के लिए। यदि अधिक पाप करना है तो ऐसी पाप बुद्धि में भक्ति प्रवेश करना तो मुश्किल है। तो सामान्यतः पुण्यशाली जी भक्ति ग्रहण करते हैं। येषां त्वंगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणां हे द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां जगतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में और पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म करने वाले थे और है, और जो द्वंद्व अर्थात द्वंद्व बुद्धि, ये मेरा है वो उसका है, ये मेरा शत्रु है ये मेरा दोस्त है, तो ऐसा द्वंद्व बुद्धि से मुक्त होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दृढ़तापूर्वक मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो पुण्य कर्म यथेष्ट नहीं है भक्ति में प्रवेश करने में। जन्म कोटि सुकृताएं न लभ्यते, भक्ति में प्रवेश करना लोयम अर्थात दृढ़ इच्छा होना चाहिए, और केवल पुण्य कर्म करने से भक्ति प्राप्त नहीं होते हैं, भक्ति प्राप्ति नहीं होते हैं। तो फिर भी ये सब वानाश्रम धारण के नियम पालन करने से जीव का फायदा होते हैं, तो पुण्य कल्याण नहीं होते हैं, लेकिन कल्याण होते हैं कि वो जीव को प्रस्तुत करते हैं भक्ति में प्रवेश करने। तो दूसरी बात है कि अगर शुद्ध महंत वैष्णव की संगति निर्ण है तो बड़ा पापी भी जो तपस्या वैदिक अनुष्ठान इत्यादि बिल्कुल स्वीकार नहीं करते तो ऐसे व्यक्ति भी भक्ति नहीं प्रवेश कर सकते और शास्त्र में बहुत दृष्टांत है। मृदारी नारद मुनि और पार्वत मुनि का शुद्ध भक्ति संग प्राप्त करके तो तुरंत एक सेकंड में उसका पापिष्ट जीवन पूरा परिवर्तित हो गया और एक सेकंड में तो एक बड़ा वैष्णव बन गया। तो ऐसा हो सकते और पुण्य काल में अगर वैष्णव संगति नहीं मिलते तो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भक्ति भक्तों से प्राप्त होती है। तो फिर भी सामान्यतः पुण्यशाली लोग तो भक्ति पर आकृष्ट होते हैं। तो कम से कम यही विचार है कि जो पुण्य कर्म करते हैं वैदिक नियम के अनुसार तो साधु जन को सत्कार देते हैं जब घर आते हैं और साधु जन ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। तो ऐसा अगर एक वैष्णव साधु आते हैं और पुण्यशाली गृहस्थों तो वो वैष्णव साधु को सत्कार देते हैं, जल देते हैं, भोजन देते हैं, तो नहीं जन के भी कि वैष्णव का कि क्या महत्व है तो अज्ञात स्वीकृति होती है वैष्णव सेवा से। और वैष्णव सेवा करने से अवसर मिलते हैं वैष्णव की वाणी, वैष्णव की वाणी का मतलब भगवान की वाणी श्रवण करना। और वो वैष्णव संगति इसका क्या मतलब तो वैष्णव को सत्कार देना, जल देना, सेवा करना और मुख्य है श्रवण करना, क्योंकि वैष्णव के वचन में शक्ति है। वो सब अनर्थ सब आसक्ति खंडन करना और उसमें शक्ति है भक्ति संचार करना। लेकिन पापिष्ट व्यक्ति तो साधु देख के निंदा करते हैं और कभी आक्रमण भी करते हैं। तो इसलिए वैदिक और इस प्रकार से वैदिक संस्कृति बद्ध जीवों को प्रस्तुत करते हैं भक्ति में प्रवेश करने। हरे कृष्ण। अगर कुछ प्रश्न है आप जसमती भंडन प्रभु से जरा सर पूछिए। अगर नहीं तो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। हरे कृष्ण।